แนะนำบทซะบะบทซะบะเป็นบทมักกียะมี54องค์การบทนี้เริ่มโดยการเทิดทูนถวายพระเกียรติแด่อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ทรงให้สิ่งที่ทรงบังเกิดทั้งหลายมีความสมบูรณ์ทรงทำให้กิจการทั้งหลายของโลกนี้เป็นไปอย่างรัดกุมทรงจัดเตรียมจักรวาลด้วยความปรีชาญาณของพระองค์สรรพสิ่งทั้งหลายที่มีจำนวนแม้เท่าปรมาณูหนึ่งปรากฏอยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินจะไม่รอดพ้นไปจากความรอบรู้ของพระองค์ได้เลยนี่คือหลักฐานอันยิ่งใหญ่ในความเป็นเอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลกบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสำคัญยิ่งเรื่องหนึ่งคือการปฏิเสธศรัทธาของพวกบูชาเจวิตต่อพระโลกต่อการฟื้นคืนชีพหลังจากการตายไปแล้วพระองค์จึงบัญชาให้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบานด้วยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ของเขาว่าพระโลกนั้นจะมีขึ้นอย่างแน่นอนหลังจากความพินาศของสรรพสิ่งทั้งหลายบทนี้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของบรรดารอซูลโดยกล่าวถึงนบีดาวูดและบุตรชายของท่านนบีสุไลมานที่อัลเลาะห์ทรงประทานความโปรดปรานนานาชนิดให้แก่ท่านทั้งสองเช่นการทำให้ยินเป็นประโยชน์แก่สุไลมานการทำให้นกและภูเขากล่าวสดุดีพร้อมกับนบีดาวูดทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่ทรงประทานแก่นบีทั้งสองนอกจากนั้นบทนี้ยังได้กล่าวถึงการสงสัยบางประการของพวกบูชาเจวิตเกี่ยวกับสารของนบีและรอซูลคนสุดท้ายโดยได้ตอบโต้ข้อสงสัยเหล่านั้นด้วยหลักฐานที่ชัดแจ้งนอกจากนั้นยังได้นำหลักฐานมายืนยันถึงการมีและความเป็นเอกภาพของอัลเลาะห์อีกด้วยบทนี้จบลงด้วยการเรียกร้องพวกบูชาเจวิตไปสู่การศรัทธาต่อพระผู้ทรงเอกะโดยเด็ดขาดซึ่งการจัดเตรียมกิจการต่างๆของสิ่งที่ถูกบังเกิดขึ้นทั้งมวลนั้นอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์ของพระองค์บทนี้ถูกขนานนามว่าซะบะเพราะอัลลอฮ์ทรงกล่าวถึงเรื่องราวของซะบะซึ่งเป็นอาณาจักรหนึ่งของเยเมนโบราณเป็นที่ปรากฏว่าชาวเมืองซะบะเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่รับความโปรดปรานร่มเย็นเป็นสุขและอุดมสมบูรณ์ตลอดจนที่พักอาศัยของพวกเขาก็ห้อมล้อมไปด้วยเรือกสวนไร่นาครั้นเมื่อพวกเขาเนรคุณต่อความโปรดปรานและความดีทั้งหลายของอัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่พวกเขาพระองค์จึงลงโทษพวกเขาด้วยการให้น้ำท่วมเขื่อนมะริบเพื่อพวกเขายึดถือเป็นบทเรียนและนิทัศน์อุทาหรณ์อันมีค่ายิ่ง บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออ ัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีละฮูมาฟิสสะมาวาติวะมาฟิลอัรฎิวะละฮุลฮัมดุฟิลอาคิเราะห์วะฮุวัลฮะกีมุลคอบีร การสรรเสริญเป็นของอัลเลาะห์ซึ่งสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และการสรรเสริญในปรโลกนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ยะอ์ลัมมายะลิจุฟิลอัรฎิวะมายะคฺรุจมินฮาวะมายันซิลมินัสสะมาอ์วะมายะอ์รุจฟีฮาวะฮุวัรเราะฮีมุลกอฟูร พระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่เข้าไปอยู่ในแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากมันและสิ่งที่ลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งที่ขึ้นไปสู่ในนั้นและพระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยเสมอ วะกอลัลลซีนกะฟะรูลาตะตีนัสซาอะกุลบะลาวะร็อบบีละตะตียันนะกุมอาลิมิลฆอยบลายะอ์ซุบอันฮุมิทกาลุดัรเราะตินฟิสสะมาวาติวะลาฟิลอัรฎولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าวันโลกอวสานนั้นจะไม่มาถึงพวกเราดอกจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าหาไม่ได้ขอสาบานต่อพระผู้อภิบาลของฉันผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งพ้นญาณวิสัยมันจะเกิดขึ้นแก่พวกเจ้าอย่างแน่นอนไม่มีแม้แต่น้ำหนักเพียงเท่าธุลีในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและที่เล็กยิ่งกว่านั้น และที่ใหญ่กว่านั้นจะรอดพ้นจากพระองค์เว้นแต่จะอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้งทั้งสิ้น ลิยัจซิยัลลดีนอามะนูวะอะมิลุศศอลิฮาตอูลาอิกะละฮุมมัฆฟิเราะตุวะริซกุนกะรีม เพื่อที่พระองค์จะทรงตอบแทนกับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลายชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการอภัยโทษและปัจจัยยังชีพอันมีเกียรติ والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ส่วนบรรดาผู้เพียรพยายามขัดขวางองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นสำหรับพวกเขาจะรับการลงโทษอันเลวร้ายอย่างเจ็บปวด